NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hongarije moet een boete van 200 miljoen euro betalen voor het opzettelijk schenden van de EU-migratieregels. Voor iedere dag dat het land zich niet aan het EU-beleid houdt, moet het nog eens 1 miljoen euro extra betalen. Het Europees Hof oordeelde 4 jaar geleden al dat Hongarije zich niet aan de regels houdt. Omdat er weinig verbeteringen waren, spande de Europese Commissie een nieuwe zaak aan. Hezbollah heeft vanuit Libanon weer tientallen raketten en drones afgevuurd op Israël. Verschillende raketten zijn door de luchtafweer onderschept. Toch sloegen er ook meerdere raketten in. Zo werd een kibboets geraakt. Ook ontstonden meerdere natuurbranden. Tsjechië, Polen, Denemarken en de Baltische Staten willen dat Russische diplomaten niet meer vrij kunnen reizen, omdat ze vaak in verband worden gebracht met spionage. Nederland steunt de oproep aan de Europese Commissie. En Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor Wimbledon. De 38-jarige Spanjaard geeft de voorkeur aan een goede voorbereiding op de Olympische Spelen, kort na Wimbledon. De Spelen zijn op het gravel van Roland Garros, zijn favoriete ondergrond. Nadal gaat meedoen aan het enkel en aan het dubbelspel. ANWB verkeersinformatie. Er staat al ruim 100 kilometer file. Het begint langzaam drukker te worden. De files met de meeste vertraging staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 20 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, is een ongeluk gebeurd. Tussen Landsmeer en Zeeburg. Een kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Reewijk en Den Meeren. Een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. NPO Radio 1. EO. Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij een half uur economie op NPO Radio 1. Ja, sommige boeren zijn niet alleen bezig met voedselproductie, maar ook met het verbeteren van de bodem. De weiden van de koeien hebben om de 25 meter een heg aan bomenrij aangeplant. Met appelbomen, walnoten en daartussenin struiken zoals hazelaar, duindoorn, kroosjes. Ja, die manier van boeren daarmee is ook geld te verdienen, zegt een nieuw Nederlands bedrijf. Waarmee kan je dan geld verdienen? Nou, namelijk met de verkoop van opgeslagen CO2. Hoe zit dat? Is dat een win-win situatie voor bijvoorbeeld bouwbedrijven en de boeren? Is het ook het allerbeste voor het klimaat? Geld of je leven? Dat zometeen, eerst naar de harde pegels. 56 miljard euro, dat is meer dan eventjes een proberen een beeld te vormen. Het bruto binnenlands product, zeg maar de hele economie van een land als Jordanië. Een land met 11 miljoen inwoners. 56 miljard is ook de hoogte van de maximale bonus die Elon Musk, de CEO van autobouwer Tesla, vanavond misschien op zijn bankrekening kan bijschrijven. Ik zeg misschien, omdat de aandeelhouders daar vanavond, 10:30 begint die vergadering Nederlandse tijd, nog mee moeten instemmen. Wat is hier aan de hand? Hoe kan zo'n bedrag zo hoog zijn, ga ik bespreken met technologie-expert Ben van den Burg en Corné van Zijl, beursanalist bij vermogensbeheerder Cardano. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Ben van den Burg zit, ja, zoals wij dat noemen, op afstand. Dus ergens op een locatie. En mensen die meekijken op de webcam van NPO Radio 1, die mooi, zien, he? Dat hij in een of andere... Waar zit jij in, Ben? Ja, ik zit gewoon in de kantoorruimte, maar achter mij heb ik even de full self-driving van Tesla heb ik aangezet. Dus je ziet waar Tesla zo, waarom het zoveel waard is. Nou, is onder andere door de full self-driving. Dat in Europa niet is toegestaan in deze versie, maar in Amerika wel. En is een van de claims van Elon Musk van, hey, ik breng wel full self-driving naar de markt. Hè. Dus daarom verdien ik zeker die 56 miljard. Ja, ik word daarna al zenuwachtig van als ik ernaar kijk. Dus ik ga gewoon naar mijn draaiboek kijken. 56 miljard euro, Ben, wat zou je ermee doen? Oh ja, het zou ik alleen maar scholen in landen opzetten waarbij de economie van ontwikkelingslanden uiteindelijk over volgende generatie beter gaan. Dus alleen maar onderwijs plus fundamenteel onderzoek. Om het allemaal iets... Ja, dat doet Elon Musk om het allemaal iets beter te maken. Nou, wat, ja, is beter? Maar dat Elon Musk, die zit niet zo in elkaar. Oké, ik wou zeggen, wat gaat hij ermee doen? Corné van Zijl, wist je dat Ben van Burg zo'n wereldverbeteraar was? Ja, ik ben erg goed. Ja. We zijn een paar honderd meter bij elkaar geboren, dus... Kijk. En 56 miljard, Corné van Zijl, hoe uniek is dit? Want het is toch een megabonus? Ja, dat is uniek. Het is wel het maximum. Waarschijnlijk zal het richting de 46 miljard gaan. Ach, een paar miljard. patatjes meer of minder, maakt natuurlijk ook niet zoveel uit. Je hebt het wel over bijna 10% van het totale bedrijf, wat dus aan die ene CEO gegeven wordt. En dat moeten dus de overige aandeelhouders wel betalen. Ja, en waar is dit begonnen, deze afspraak? Want dat is altijd een afspraak, hè? Een bestuurder, een CEO krijgt altijd een bonus en dat is afgesproken vooraf. Dat komt niet uit de lucht vallen. Nee, dat was tijdens de vergadering van 2018. En Elon Musk, ja, die zit zelf ook in de board, dus in de, zeg maar, de Raad van Commissarissen. En de Raad van Commissarissen besloot de CEO, oh, precies dezelfde Elon Musk, dat bonuspakket te geven. Als die echt een enorm bedrag aan beurswaarde zou creëren. Ja, ja. En toen de tijd stond de koers op ongeveer $20. En die is intussen tijd naar $410 gestegen. Dus in 2018 ging het niet zo goed met Tesla, maakte ze alleen maar verlies. Toen dacht ze, nou, als dat gaat lukken, ja, dan zijn we allemaal blijer, dan maakt het allemaal niet uit. En dan, dat gaat toch nooit lukken. Dan moet je echt wel iets raars gerookt hebben om dat soort bedragen te kunnen verzinnen. Nee, dat deed Musk ook. Dus hij wist het wel te verzinnen. De andere aandeelhouders zagen dacht, nou, dat gaat toch nooit gebeuren. Maar dat gebeurde wel. Kreeg hij deze bonus. Ja, dus Ben van den Burger, we moeten er niet moeilijk over doen. Hij heeft er gewoon recht op. Nou ja, als je die afspraak maakt met elkaar, dan inderdaad, dan heb je er recht op. En niemand had dat verwacht. En iedereen heeft, die aandeelhouder was, heeft hiervan geprofiteerd. Want ja, dat aandeel is door de lucht gegaan. Dus ja, dan moet je inderdaad achteraf niet gaan zeuren. Kijk of het allemaal ethisch is en moreel. En inderdaad, weet je, 10% van de beurswaarde, dat is een tweede. Maar het is, hij heeft onmogelijke dingen gedaan. Dus denk ik, ja, dan oké, dan verdien je het. Ja, en is er eigenlijk discussie over deze bonus? Ja. Zeggen jullie allebei. Waar zit die discussie dan, Ben? Nou, die discussie zit dat dus één aandeelhouder, en dat is een man, weet je, niet eens dat is gewoon een man die eigenlijk heel vaak tegen hoe aandeelhouders met aandelen omgaan, dat hij daartegen procedeert. Het is gewoon een kleine ondernemer. En wie is dat? In auto-onderdelen. Zijn naam, die heb ik ook hier bijna paraat. Dat is Richard Tornetta. Ah. En dat is een kleine investeerder. En die zegt, ja, dat is niet eerlijk gegaan. Want kijk, in die board zit ook de broer van Elon Musk. En daar zit bijvoorbeeld een andere man. Die heeft heel veel belang in allemaal bedrijven van Elon Musk. Dus die zegt, ja, dat is niet eerlijk gegaan. En daardoor ben ik het er niet mee eens. Hij wil eigenlijk breken met dat hele kapitalistische systeem. Want in die board, daar zeg jij, daar zit zijn broer in. Dat is dus de Raad van Commissaris. Die heeft die afspraak gemaakt met Musk. Precies. En hij zegt, ja, dat is niet. En dat is niet eerlijk gegaan, want dat is, ze spelen samen onder een hoedje. En ja, nou, en dan heb je deze situatie nu. En Corné van Zijl, even dat verhaal wat Ben van den Burger ook zegt: van ja, weet je, afspraak is afspraak. Dat is zeg maar de rationele benadering. Maar ook die aandeelhouders hebben er ook van geprofiteerd. Want alle aandeelhouders hebben goed geld gemaakt, zeg maar. Ja. Daar zit natuurlijk wat in. Nee, inderdaad. Moeten we dat bezien? In principe kan je zeggen van, joh, je hebt die afspraak gemaakt. Niet zeuren als het dan per ongeluk toch uitkomt. En je hebt er zelf ook een hoop geld aan verdiend. De probleem is, die meneer Tornetta die dan die rechtszaak is aangegaan, die zegt dat van niet. En de rechter is daarin meegegaan. En die heeft gezegd van, nou, dat is destijds niet zo netjes gegaan. Omdat inderdaad die board zelf dat voorstel maakte. Daar zat Elon Musk dus zelf in en zijn broer en zijn vriendjes. Ja. En Elon Musk had destijds bijna een kwart van de aandelen. Die stemde, ja, je raadt het nooit, maar die stemde ook voor zijn eigen pretpakket aan bonussen. Dus ja, dat is niet zo netjes. En het feit dat hij vanavond de aandeelhouders zeg maar in de ogen gaat kijken, is dat een unieke gebeurtenis? Nou, ik heb van tevoren al gesproken met een heleboel aandeelhouders. En dat is wel uniek, want het is zo'n beetje als God afdaalt om met de gewone mensen te spreken, om toch voor dat pakket te kiezen. Wat zegt dat hij dat doet? Nou, normaal gesproken is dat veel te min voor hem en dan doet hij dat niet. Maar nu, ja, het gaat wel over echt geld, dus hij wil dat wel graag binnenhalen. En dus is hij zelfs bereid om met gewone aandeelhouders te praten. En waarom, Ben van den Burger, waarom wil hij het binnenhalen? Want hij heeft al een vermogen van, wat is het, 200 miljard of zo? Ja, weet je, dat slaat helemaal nergens op. Nou, dat is alleen maar macht. Maar nog even terugkomen. Heeft hij bijvoorbeeld gisteren een post gemaakt... dat hij vanaf 2018 tot nu wat hij allemaal gepresteerd heeft. Als een kleine jongen, kijk eens hoe goed ik ben. Dus, en dat ja, zie maar jij je doet al... er ook aan mee. Jij moet kijken naar je achtergrond. Ja, nee, maar... Ja, dat is waar. Ik zit hem ook te promoten. Nee, maar dus wat hij allemaal heeft gepresteerd en wat hij ermee moet... Ja, kijk, dat is alleen maar macht natuurlijk. Kijk, dat voor dat geld, die paar miljard meer of minder maakt. Hij wil gewoon laten zien dat hij de machtigste is. Het is een machtsspelletje en daardoor voelt hij zich beter. Dat je dat nodig hebt als mens is al treurig genoeg. Maar ja, hij zit zo in elkaar dat hij dat nodig heeft. Ja. Ik dacht toen jij begon over die aandeelhouder die kritisch was... dat je het over Chris Ailman zou gaan hebben, pensioenfonds CIO. Die heeft namelijk gezegd, hey Elon Musk, je kan naar Mars vliegen wat mij betreft. This pay package is ridiculous. And I know he's mad. He'll say I'm absurd to say that. I'm sorry, Elon. You know, he wants to go to Mars. Let's let him fly away. Ja, dat zo kan je dat ook, zo kan je het formuleren. Maar hoeveel tegenstand komt daar vanavond, heren? Corné? Nou, dat is de grote vraag. Er zijn een aantal grote pensioenfondsen. Een van de grootste pensioenfondsen, Kalpers, die zegt al van, nou ja, dit is te belachelijk, daar gaan we niet mee akkoord. Maar er zijn eigenlijk een hoop kleine aandeelhouders zijn ook wel bang. Want Musk heeft ook wel een beetje gedreigd van, ja, als ik dit niet krijg, dan ga ik gewoon weg. En wat is Tesla zonder Musk, kan je afvragen. Dus wat dat betreft zal het best nog wel spannend worden. Gaat hij dat doen? Dat dreigen mensen interessant. Want wat hij ermee doet. Kijk, nu heeft natuurlijk al die bedrijven. XAI en SpaceX en Neuralink. Nou, hij heeft al die bedrijven. Hoeveel aandacht geef je er aan? Dat was ook een discussiepunt. Hoeveel aandacht geef je aan Tesla? Als hij weggaat, precies wat Corné zegt. Ja, wat is dat? Dus ze zijn ook een beetje bang van. Ja, gaat Tesla goed of niet? Ze hebben hem ook nodig. Hij wil ook weg, want dat is bij de rechtbank van Delaware. En dat is een vrij links progressief daar is hij naartoe verhuisd, toch? Juist, om deze reden? Nee, dat doen ze dus, dus vanwege belastingvoordelen. Dan kan je heel makkelijk een onderneming starten. Maar nu is hij dus, ik ga naar Texas. Texas, het land van vrijheid. Weet je, Musk is rechtsradicaal geworden. Dus hij wil helemaal vrij, hij wil met niemand iets te maken. Niks van de rechters aantrekken. Hij wil ondernemen zoals hij denkt dat hij moet ondernemen. Ja. Terwijl in een democratie is dat soms niet helemaal handig. En dan krijg je neveneffecten die ongewenst zijn. Maar eigenlijk, als ik jullie zo hoor, wat met zijn dreiging van joh, anders ga ik er vandoor en dan stort de hele Tesla misschien wel in elkaar. Hij gijzelt eigenlijk de aandeelhouders, kan je het zo zeggen? Ja, hij maakt duidelijk misbruik van zijn macht. Want iedereen, de koers zal ongetwijfeld dalen als Musk daadwerkelijk opzegt. Maar ja, het is tegenwoordig maar een bijbaantje natuurlijk, een parttime baan voor hem, omdat hij zoveel andere dingen te doen heeft. En toen in 2018 was hij fully committed, heeft hij zelfs op de vloer geslapen in de fabriekshal om het een succes te maken. En dat was toen ook hard nodig. En hij heeft er ook voor gezorgd dat het daadwerkelijk beter ging. Maar nu is het maar een bijbaantje. Je kan ook zeggen inderdaad, waar we dan mee beginnen, met de achtergrond van Ben van den Burg, van hij heeft zo'n ongelofelijke bijdrage geleverd, dat is onbetaalbaar. Dus 56 miljard, ja jongens, niet moeilijk over doen, gewoon toekennen. Ben? Ja, ik vind van wel. Omdat inderdaad, dat is een afspraak. Iedereen heeft ervan mee geprofiteerd. En het is jammer, weet je, maar ja, dat doet hij al lang niet meer. Want ik zei, hij is rechtsextreem. Maar weet je wat, die vraag van jou, wat doe je ermee? En dat is dus, dat kun je wel afvragen, dat hij de goede dingen mee doet. En het is meer van, hij is de beste. En dat vindt hij belangrijk. Even naar Nederlandse maatstaven. Wat zou zo'n bonus hier zijn, Corné van Zijl? Want 56 miljard is daar kunnen we ons. Dat gaat van zijn leven lang nooit gebeuren hier, denk ik. Nee, ik geloof dat het maximum hier zo rond de 20 miljoen zit of zo. Wat ik al extreem vind. Ja, moet je nagaan. Waar hebben we het over? Factor 1000 meer. Ja. 2000. Abnormaal? Ja, dit is extreem. Maar kijk, het voordeel van een bonus is dat de neuzen een beetje dezelfde kant op staan. De CEO verdient als aandeelhouder ook. Maar hier werkt dat niet meer. En als je 10% van je bedrijf moet weggeven alleen maar om die CEO te houden, dat lijkt mij absurd. Helder, jullie beide standpunten. Ben, hij is gestopt met rijden, zie ik. Ja, hij is gestopt. Dus waarschijnlijk loopt dit niet goed af vanavond. Nou, dan ook. Oké, dank jullie beide zeer. Ben van den Burg, Corné van Zijl. Geld of je leven. Ja, een beetje boerdroom van zoveel geld in de zakken, denk ik. Daarmee is de brug geslagen. We weten het allemaal wel. Stoten te veel CO2 uit. Steeds meer bedrijven willen of moeten die uitstoot weer compenseren. Hoe doe je dat? Nieuwe onderneming Skature heeft daar wel ideeën over. Ze scaling in nature, de combinatie daarvan. De oprichters willen dat groene boeren de CO2 die ze opslaan in de bodem verkopen aan bedrijven die CO2 weer nodig hebben. Ingewikkeld verhaal gaan we bespreken met Robert Smits van Skature en met boer Wilco de Zeeuw. Goedemiddag. Allebei. Van harte welkom. Ja. Eerst eventjes naar het boerenbedrijf zelf, Wilco de Zeeuw. Wat voor boerenbedrijf heeft u? We hebben een gemengd bedrijf met melkkoeien, melkschapen, een voedselbos en agroforestry. Ja, en dat noemen we dan in de volksmond regeneratieve landbouw, hè, wat u doet, of niet? Ja, dat klopt. En waarbij de bodem eigenlijk centraal staat. Oké, ik wou net zeggen, want als u op een verjaardag zit en u moet dat uitleggen, wat zegt u dan? Nou, dan begin ik maar over iets anders. Oké, maar toch. Nou, dat gaat er eigenlijk over dat de bodem de basis is van alles. Ja. En als je die weer levend krijgt, dan krijg je alle andere processen. Gaan dan ook weer makkelijker en beter. Ja, precies. Oké, Robert Smits, dat is dus regeneratieve landbouw. Moet dat precies in verhouding met elkaar zijn? Dus wat je produceert en wat je dus teruggeeft? Nee, want we gaan met regeneratief willen we eigenlijk iets toevoegen aan de grond, aan het systeem. Mm-hmm. En daarvoor gaat het systeem elke keer wat groter worden. Elke keer voeg je wat toe aan het systeem. Wat voeg je toe? Nou, je zorgt dat die grond opgebouwd wordt. Die grond die gaat allerlei. Die wordt beter, je planten worden beter, je systeem wordt daar beter van. Welk systeem? De landbouw, de planten, de dingen die je eraf haalt. De beesten worden daar beter van. Die kunnen planten en bomen eten die gezonder zijn. Daardoor worden die beesten daar beter van. En krijg je dus allerlei producten die veel meer voedingsstoffen bevatten. Ja, u heeft daar ervaring mee, hè, zelf. Want u heeft jaren in Brazilië gewoond. Ben je net terug, volgens mij. Kerstvers in Nederland. Ja, absoluut. U heeft daar zo'n boerenbedrijf gehad, hè? Ja. Ja. En wat was dat voor bedrijf? Dat is een boerderij die ik had op 3 uur rijden van Rio de Janeiro in Brazilië. En daar hebben wij een agroforest systeem aangelegd. Dus regeneratieve landbouw, maar dan heel intensief met bomen. Waar je allerlei verschillende planten en bomen samen in een hele grote biodiversiteit samenzet. En daar dus heel veel verschillende soorten producten uit krijgt. Die bomen en planten samen, die versterken elkaar. Dus wij halen daar koffie, bananen, fruit, palmbomen. En ook houtachtige soorten uit. Allemaal door elkaar. En doordat allemaal samen staat, krijg je dus dat die bomen een systeem organiseren onder de grond. Die grond wordt helemaal opgebouwd met koolstof en allerlei bacteriën. Schimmelsoorten en dergelijke, waardoor die hele plantensysteem daar beter van wordt, die voedingsstoffen daarin zitten. En daarvoor heb je dus ook veel minder noodzakelijk om allerlei meststoffen of andere pesticiden, heb je allemaal niet meer nodig om toe te voegen. Daar heb je dus veel minder input eigenlijk nodig. Ja, zo doet u het ook, Wilco de Zeeuw, geen mest en zo? Ik heb een beperkte hoeveelheid mest. Ja. En die gaat dus gek genoeg eigenlijk alleen naar mijn bomen. Want mijn bomen moeten nu gaan aanslaan, gaan groeien. Ja. En dan heb je inderdaad voor het gebruik tussen de bomen in geen bemesting of geen middelen nodig. En ik las volgens mij dat in Brazilië alles met het handje, volgens mij. Geen trekkers die over de akkers rijden. Is dat bij u ook zo, Wilco de Zeeuw? Dat je niet met trekkers over hectares rijdt, maar dat je alles met het handje doet? Is het dat level al in Nederland ook? Nee, in Nederland absoluut nog niet. Wij zijn wel stapjes die kant op aan het zetten. Om te kijken dat we zo min mogelijk energie verbruiken. Ja, precies. Want uiteindelijk gaat het erom dat je zo min mogelijk, zal ik maar even plat zeggen, vieze stoffen, broeikassen, de lucht in uitstoot. CO2 hebben we het dan over. En dan komen we op het idee van Skeeter. Want u dacht, daar is geld. Wilco de Zeeuw kan geld verdienen met wat hij doet. Ja, hoe absoluut. Dan? Hij door deze vorm van regeneratieve landbouw zorgt hij ervoor dat de koolstof uit de lucht wordt opgenomen en in de grond wordt gestopt. Planten nemen dat op, hè? Planten nemen dat op door middel van fotosynthese, dat we allemaal geleerd hebben. Vroeger bij de basisschool. Ja. Dat wordt opgenomen en dat wordt in de grond gestoken. Die carbon, op dit moment stoten wij met z'n allen over de hele wereld veel te veel carbonstoffen uit CO2, in de wereld. En daar krijgen we de hele klimaatcrisis ervan. Door die fotosynthese kunnen we dat allemaal in de grond stoppen. En bedrijven krijgen steeds meer dat ze die emissies die bedrijven hebben, en wij, jij en ik ook, moeten die gaan vercompenseren. We moeten naar reductie van al die koolstof, al die emissies die we op dit moment verbruiken. Dat moet uit de lucht worden gehaald. En we kunnen dat doen door middel van het verminderen van onze emissies. Maar dat halen we nooit de Paris Agreement van de EU. Om te zorgen dat wij op 1,5 graad blijven in 2030, de prijsafspraken. En daarvoor moeten we die koolstof uit de grond halen. Ja, en het is inderdaad zo dat u zegt het al van de vervuilende bedrijven, de grote bedrijven sowieso al, die hebben te maken met zo'n handelssysteem. Hè? Dus wat ze uitstoten aan CO2, dat moeten ze een soort van kopen. Hè? Daar moeten ze geld over betalen. Ja. Ze hebben een bepaald aantal rechten wat ze mogen uitstoten. En stoten ze meer uit, dan moeten ze dat compenseren. Door bijvoorbeeld, en dan komen we bij Wilco de Zeeuw of bij u als regeneratieve boer, dat te kopen dan. Want Wilco de Zeeuw stoot dat dus niet uit. Ja. En dan kan een ander bedrijf die te veel uitstoot weer gebruiken. Zeg ik het zo goed? Ja, min of meer. Maar wij gaan er dus wel altijd vanuit dat het bedrijf in eerste instantie altijd hun eigen emissies moet gaan reduceren. Dus moet gaan kijken naar hun eigen bedrijf en kijken van hoe kunnen wij onze eigen emissies gaan reduceren. Daarna krijg je een punt dat of het is heel duur om verder te gaan reduceren, of je kunt niet meer verder reduceren. En dan kun je dus gaan kijken hoe kan ik dat vercompenseren door inderdaad met bedrijven zoals Wilco. Die koolstof in de grond te stoppen en daarmee dat dus... En hoe werkt dat dan? Want dat kunnen we natuurlijk helemaal niet vastpakken, dat CO2. Dat is onzichtbaar, dat kunnen we niet... Ik kan niet zeggen, hier heb ik een doosje CO2, dat geeft Wilco aan dat bouwbedrijf en veel plezier ermee en ik vraag er €10 voor, bij wijze van spreken. Dus het is ongrijpbaar. Hoe zit dat dan? Het is redelijk ongrijpbaar, maar we kunnen dat dus door middel van allerlei metingen kunnen we vaststellen hoeveel CO2 er in de grond is opgeslagen. Dus we kunnen een nulmeting maken bij Wilco, wat we dat ook gedaan hebben. We maken een nulmeting in het begin. Dan zie je hoeveel koolstof er in de grond zit. Dan kijk je in de buurt hoeveel koolstof er in een bijvoorbeeld in een natuurlijk bos al zit. En dan heb je een verschil tussen een nulmeting en een meting wat in de toekomst er zal zijn. Ja, precies. En dan kun je zien hoeveel koolstof dat systeem gaat opslaan naar de toekomst toe. Die kunnen we dan, en dat kun je meten door grondmonsters te maken. En die zijn in principe vrij simpel. En we kunnen met satellietmetingen ook kijken naar de bovengrondse koolstof. En die kunnen we dan omzetten in een certificaat eigenlijk. Een zo heet dat, hè? Koolstofcertificaat. Ja. En die bent u al gaan verkopen, toch, Wilco de Zeeuw? Ja, we zijn er al mee begonnen. En hoe werkt dat? Wat voor handel is dat? Nou ja, hoe het werkt hebben we net gehoord. Maar is dat eigenlijk duur, zoiets? Waar hebben we het dan over? Nou, de koolstofcertificaten die kosten bijna €90. En daarvan komt een groot deel bij de boer terecht. En wat heb ik dan als ik bij u een koolstofcertificaat koop? Dan heb je de garantie dat wij over 20 jaar die koolstof daadwerkelijk vastgelegd hebben. Ja, die heeft u opgeslagen en die kan ik als even het bouwbedrijf als voorbeeld aanhouden. Want ik ben van het bouwbedrijf, ik kan dat dan weer, mag dat dan weer uitstoten, zeg maar. Ja, en dan kun je daarmee zeggen, wij zijn koolstofneutraal. Ja, precies, want u slaat op en ik verbruik en dan samen nul. Maar staan ze bij u dan op het erf in de rij om zoiets te kopen of hoe werkt dat dan? Nee, nu nog niet. Het is ook een nieuw begrip, een nieuwe handel. Ja. In de landbouw gebeurt er nog heel weinig mee, omdat de meeste vormen van landbouw geen koolstof opslaan. Mm-hmm. Met agroforestrie en met regeneratieve landbouw sla je wel koolstof op. Ja. En dit zijn vormen van landbouw die in de eerste jaren helemaal niet financieel rendabel zijn. Nee, want ik begreep dat bijvoorbeeld een voedselbos, wat u ook heeft, dat kost wel 10 jaar voordat het iets gaat opleveren, toch? Het levert veel sneller al iets op, maar het kost ook heel veel arbeid. Dus het duurt inderdaad een behoorlijke lange tijd voordat het hele systeem helemaal productief is. We hebben snelle soorten, maar we hebben ook hele trage soorten die pas na 15 jaar vruchten gaan geven. En op deze manier heeft u toch een soort van inkomen al daarvan? Op deze manier kunnen wij, maar ook anderen, hebben al in het begin de inkomsten die ze missen. Mm-hmm. En dit is een hele mooie opstap om toch naar complexere systemen te gaan die gebaseerd zijn op biologie en niet op techniek. Ja. Wat nu zeg maar gangbaar is. Ja. En hoeveel van die €90 certificaten verkoopt u dan? Ik bedoel, want €90 is leuk, maar daar kom je de maand niet vandoor, zeg maar. Nee, voor mij is het best wel substantieel. Want het gaat toch al over duizenden certificaten die wij in de komende 20 jaar vast weten te leggen. Hou serieus, dus we hebben het over heel veel geld. We hebben het echt over veel geld. Maar het betekent ook dat je heel veel dingen aan je bedrijfsvoering zult moeten aanpassen. Zoals? Eigenlijk heel veel laten. Stoppen met ploegen. Zorgen dat je een schimmeldominante bodem krijgt in plaats van een bacteriedominante bodem. En eigenlijk ook probeer het zonlicht veel beter te benutten. Dus denk aan een combinatie van bomen die nog wel licht doorlaten, waardoor je onder de bomen ook kunt telen. Dus wij telen bijvoorbeeld haver onder appelbomen. Ah, okay. En zo krijg je een heel kleinschalig landschap. Een beetje als een coulissenlandschap. Ja. Die kant kun je opdenken. Ja. Of nog veel dichter beplant. Waardoor zonlicht, wat hier in deze breedtegraad het meest gaars is, dat je dat goed benut. Jullie geven een helder verhaal af. Ik heb enigszins idee hoe dat dan werkt nu. Maar ik zit ook te denken, Robert Smits, van ja, kijk, die CO2. De vraag is, schiet het klimaat hier iets mee op? Want Wilco de Zeeuw vangt die CO2 al op. Dat is niet omdat er opeens geld tegenover staat. Dat was die al mee begonnen. Dus de vraag is nu, wordt het klimaat er beter van? Of is het nu alleen zo dat Wilco de Zeeuw er geld van krijgt? Nee, maar hier door middel van dit systeem, door middel het geld aan te trekken, kunnen wij naar andere boeren stappen en andere boeren over die streep heen te trekken om ook naar regeneratieve landbouw te gaan. Dus het is daadwerkelijk wel een systeem dat helpt om die CO2 uit de lucht te halen. Absoluut. Ja, geld en leven eigenlijk. Geld en leven, ja. Want er zijn er zoveel additionele bijeffecten die regeneratieve landbouw heeft. Je slaat veel meer water op in je landbouw, omdat die koolstof opbouwt. Je krijgt allemaal het leven in die bodem terug, waardoor het water in de grond gaat in plaats van heel snel van de water van het land afstroomt. En dan met alle overstromingen van dien. Biodiversiteit komt terug. Dus heel veel additionele bijeffecten van regeneratieve landbouw. En is het dan zo dat, want u zegt boeren over de streep trekken, is het zo dat er veel boeren voor die streep staan die zeggen, we willen eigenlijk wel, maar geen idee hoe we hier financieel mee uit moeten komen? Nou, er zijn veel boeren die dat heel graag willen, absoluut. Er zijn ook veel boeren die daar eigenlijk al mee begonnen zijn, maar best wel veel moeite hebben om de boel rond te breien. En dit zou financieel dan financieel, vooral. Absoluut financieel. En dit heeft absoluut een hulp om die stap te maken. Ja. En die eerste paar jaren door te komen, ja. Ja, en nu hoor ik een boer zeggen van, ja, luister, ik ben dan wel, val dan wel misschien niet binnen het vakje regeneratieve boer, maar ik heb ook grasland, dus ik sla ook CO2 op. Kan ik ook zo'n certificaat verkopen? Dan moeten we kijken naar de nulmeting, maar je moet wel daadwerkelijk echt andere dingen gaan doen op je land. Van wie moet dat? Om die certificaten te kunnen krijgen. En wie geeft die uit? Die geeft een certificeringsbureau uit, dat heet Onkra. En daar werken wij mee samen. Die geven dat is Climate Cleanup, dus een organisatie, een stichting in Amsterdam. Die heeft Onkra en die geven die certificering uit. Dus die heeft het hele certificeringsproces in handen. Die levert die certificaten en die kan een bedrijf dan kopen. En zit daar nog weer de overheid achter als controleur of niet? Nee, het is een eigen bedenksel eigenlijk. Het is een bedenksel wat wel weer wordt gecertificeerd door een andere partij. En de overheid denkt daar ook in mee bij die stichting. Er zitten bepaalde provincies, zoals de provincie Gelderland, zit daar ook bij in. Die meedenkt om dit goed op poten te zetten. Ja, maar in principe zou een gewone, tussen aanhalingstekens, gewone boer ook mee kunnen doen hierin? Nee, die moet dus wel echt overstappen naar een vorm van regeneratieve landbouw, okay, waar die dus meer koolstof in de grond opslaat. Want de manier hoe dat nu gebeurt, ben je dus bezig met die bodem aan het veranderen op een manier dat dus koolstof uit de lucht gaat. Ik dank u beiden zeer voor even dit inkijkje in dit ingewikkelde verhaal. Maar we hebben er toch beeld bij gekregen. Dus dank daarvoor, Wilco de Zeeuw. U kunt het ook gerust op een verjaardagsfeestje uit gaan leggen. Dat gaat helemaal goed komen. Dank u zeer. Robert Smits ook, dank. Corné van Zijl en Ben van den Burg, mijn andere gasten ook, dank. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Als u niks wilt missen, abonneer u dan vooral even op onze podcast. Hier zometeen op deze zender Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens u nog een heel fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik wist eigenlijk al van jongs af aan dat ik moeder wilde worden ooit. Maar alleen wist ik niet dat het zo moeilijk zou zijn. Wat ben je bereid voor een ander te doen? Ja, ik dacht dat is het mooiste wat je voor iemand kan doen. Zeker omdat ik zelf nog helemaal niet die wens had van ik moet een kind. Vanaf wanneer ben je moeder? Toen sloeg het eigenlijk echt om. Toen was het geen granaaltje meer, maar toen was het in één keer mijn kind. Deze week in Docs, baarmoeder. 11 jaar geleden werd ik moeder. 11 jaar geleden werd ik moeder. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment.